gyermek hittel bátran. 1883 csúf karácsonyában. Bardzo dziękuję. Ela Kurczyńska i Sylwia Hej. Zadanie brzmiało: piosenka, która kojarzy ci się z Wigilią najbardziej, ale z uwzględnieniem czasów dzieciństwa. No, nie wszyscy tak głęboko do dzieciństwa sięgają. Niemniej muszą państwo przyznać, że moi koledzy stworzyli fantastyczną oprawę muzyczną tego wieczoru. To jest jakiś patent, prawda? Spoglądam teraz na ekran. O, dołączyły do nas panie Jolanta i Wiktoria z Katowic oraz Agatka z Poznania, a teraz z Warszawy. Agatko, cieszę się, że jesteś z nami. Chyba się rozchodziłam. Wczołguję się znowu pod choinkę. Państwo, choinka jest tak troszkę nisko, ale ją widać bezwzględnie. Tak, tak troszeczkę się muszę zagłębić. Proszę, jaki to jest odgłos. Mamy 20 i mamy 4. Zobaczymy, jak ze sobą będą rozmawiały. Dobry wieczór, tu Jan Niebudek. Bardzo miło mi być z państwem w ten szczególny wieczór. Proszę z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyjąć życzenia zdrowia, wszelkie pomyślności w nadchodzącym 2015 roku. A na razie proszę posłuchać pieśni zaśpiewanej przez Izraelczyka i Dana Reichela po niemiecku, Im Stille Nacht. In stille Nacht zur Abendnacht, ein Stimme um zu klagen, der nächtige Wind hat süß und tint, zu mir den Klang getragen von herbem Leid und Traurigkeit, ist mir das Herz zerflossen, die Blümelein mit Tränen rein, hab ich sie all begossen. Nicht mehr mag scheinen, die Sternenlange blitzen starr, mit mir sie wollen weinen. Ein Vogelzahn noch Freudenklang, Dobry wieczór, nazywam się Arkadiusz Ekiert i dziś przed Państwem, przed tym mikrofonem w nietypowej roli, bo nie będę mówił o liczbach, o procentach, o cenach walut. Chciałbym dzisiaj Państwu przede wszystkim życzyć wesołych, spokojnych, no i może suchych gdzieniegdzie świąt Bożego Narodzenia, aby się Państwu spełniły wszystkie najskrytsze marzenia. Rzadko mam okazję prezentować muzykę w programie trzecim, a właściwie tak prawdę mówiąc, to chyba nigdy nie miałem takiej okazji. Tym bardziej się cieszę, że mogę to zrobić teraz, dzisiaj, w ten wyjątkowy wieczór. Ta propozycja muzyczna nie będzie oryginalna, bo będzie to kolęda, ale chyba najpiękniejsza kolęda, jaka powstała na tym świecie, a piękniejsza dodatkowo, bo zaśpiewana przez wspaniałych muzyków. Janek, Karol, Marcin, Mateusz, Litka, Baśka, Iza, Paulina, Łukasz, Nikodem, Szczepan, Mikołaj i Marek, czyli rodzina Pospieszalskich. A kolęda, którą Państwu proponuję, to ta, gdy śliczna panna. Śpiewała, lili. O, jak zachwyciły nas z Agnieszką organy. Panowie Jan i Arek byli przez chwilę z nami, może nawet nas słuchają. Ciekawe, czym jeszcze moi przyjaciele z Trójki mnie zaskoczą. Wracamy do podróży wigilijnej, wracamy do Krakowa, gdzie... A są na promo, Znaczy dwa mam brońca, a moje... Muszę jeszcze jeden test zrobić. To dwie minutki będzie potrwało. To nie ma rytmu. Nie można głośno. Jeden, dwa, trzy. Nie, za to, że u dwa nie ma rytmu. A czwarty ty może ryżyć i to i to. Dobra. Jeden, dwa, trzy. To są ja, ostoby, stolica. Aha, ja jestem tu. Dobra. I spachańskie. Tak. Bardzo ładnie, pięknie. Raz, raz. Pięknie. Przepięknie, chwala Liepo. Bardzo dziękuję. Zaraz pozdrowimy wszystkich panów, którzy są, przyznajemy się, no jednak w studiu, nie w pobliżu stajenki, aczkolwiek z Chorwacji, no, w ziemskim rozumieniu, bliżej do Betlejem niż na przykład z Gdańska. Bojan i Jaśko oraz wspaniali panowie przyjaciele z Klapy, tak? Przedstawię. No właśnie. Przedstawię. Oczywiście, a może każdy z nich się przedstawi własnym głosem, żeby usłyszeć bez melodii, bez instrumentu a cappella ich głosy. Mario, pierwszy tenor, mandolina. Ja pozdrawiam. Ja sam Miro, drugi tenor i dolazim w Szybenik. Ja sam Tony, drugi tenor iz Makarske. Jako poznate našim dragim gostima iz Poljske. Ja sam Franko Roman, dolazim iz Šibenika, prekrasnog grada u Dalmaciji. Veliki pozdrav. Ja sam Slaven, dolazim iz Primoštena, jednog pitoresknog gradića na Jadranu. Slaven je bariton, igra mandoline tež. Lijepi pozdrav, ja sam Mario, dolazim iz Splita, grada Cela Dioklecijana. Želim vam svima sretan Božić i ugodne blagdane. Bariton, pierwszy bas, Miro. Ja sam Miro, dolazim iz Krila Jesenice, maloga mjesta, pokraj Splita. Blizu Splita i svima sretan Božić. Tež Palas Dioklecijana na listi UNESCO i Spiritus Movens naših prijatelju, drugi bas i gitara. Ja sam Ivo, dolazim iz Zagreba, glavnog grada Hrvatske, koji objedinjuje sva ova divna mjesta u Hrvatskoj. I no, čestit teraz... Božić svima u Poljskoj. Srdečnje pozdravljamo slonečno, tak v našoj svjadomošći, zapisano Horvacije, Dalmacije, Góry Dynarskie, Adriatyk, Wyspy. Ale gdyby zechciał, chociaż króciutko, Jaśko, z Bojanem, o tradycji wigilijnej, o 24 grudnia, czyli tym dniu, który właśnie się kończy, kiedy państwo nas słuchają. No właśnie, Bojan, mam takie pytanie. Tradycyjnie o której mniej więcej godzinie w Chorwacji zasiada się do stołu wigilijnego? No, rano po południu. Ale powiem, że miałem okazję dwa razy spędzić w Polsce polskie wigilie. Ona nie różni się dużo od wigilii w Chorwacji. Podobnie to jest otoczenie rodzinne, najbliższe. I nie różni się. Nie, na pewno są jakieś różnice. Ja oczywiście zawsze zwracam uwagę na jedzenie. Paszka jest od teraz aspektu duchowego, a ja jako człowiek, który zawodowo się... Może być, troszeczkę was będę zaskoczył. No to słuchamy. Na stolu wigilijnym typowa potrawa jest karp. To bardzo nas zaskoczyłeś, tak? Rzeczywiście. W Polsce, tak? A, tak, myślałem, że w Chorwacji. A Chorwacji dorszcz. Hmm. Wędzony, suszony. Czyli oprócz tego, że jest suszony, to jest jeszcze wędzony. Czyli troszeczkę podobno jak bakalhau, ale nie do końca, bo bakalhau portugalski jest tylko suszony. Dokładnie. A tu jest, jest i suszony, tak, i wędzony. To ciekawy aspekt kulinarny. Tak. Skąd to pochodzi, trudno mi powiedzieć. W Polsce w ogóle, kiedy ja powiedziałem, że o, cudownie, to będę mogła zjeść dorszcza. Ale wędzonego, suszonego, a tego nie ma. Ja myślę, że tradycja dorsza wędzonego i suszonego wynika z tego, że Chorwaci byli zawsze fantastycznymi żeglarzami i po prostu zabierali marynarze na pokłady swoich żaglowców takie pokarmy, które się nie psuły. I to był właśnie dorsz suszony, a wędzony dla smaku. Proszę panów, ja bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję do pięknego nowego 2015 roku. Bojan Baketa i Jaśko Kolędnik w tej roli współgospodarz. Możemy? Jeszcze jedno? Z ogromną przyjemnością. Moi przyjaciele się bardzo, bardzo cieszą. Thank you. Bardzo, bardzo dziękujemy panom. Proszę państwa, czy państwo sobie wyobrażają, że tak na półtora tygodnia przed Wigilią Bożego Narodzenia panowie tak właśnie śpiewali? To nie była płyta, to było wykonanie na żywo. I może nawet w nie najlepszych warunkach. To nie był Pałac Dioklecjana. To po prostu nasze przestrzenie krakowskie. Przy ulicy Szerokiej na Kazimierzu panowie wystąpili 15 grudnia. Śpiewaliśmy pod oknem, nie tylko jednym, kolędę. Budziliśmy ludzi dzisiaj w nocy. Tak, było wspaniale. O, no trochę się rozmarzyłam. W takim razie do usłyszenia, do zobaczenia w nowym roku. Chwale Liepo. Chwale Liepo. Właśnie Bojan napisał, że słucha nas z rodzicami i jest właśnie w Chorwacji, w Osijeku. No i serdecznie nas pozdrawia. Wigilia w świecie i w programie trzecim tego to goszczący w Krakowie Klapa wraz z Bojanem Bakietą wzbudzili tęsknotę niektórych za ciepłym, bardzo słonym morzem, rajskimi nań wyspami, na przykład nazywa się jedna Baszka, spływającymi doń górami, świeżymi figami, owocami morza, cykadami, zapachem rozgrzanego upałem igliwia, Dalmacja. To wspomnienie z kolei z mojego dzieciństwa. No i już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pod choinką. Proszę państwa, przerzedza się, ale mimo wszystko jest mi dosyć trudno. Zaraz. I tak. Jedynka oraz... Co to jest? Dwunastka. No to słuchamy moich kolegów. Otwiera oczy noc nad miastem, zdziwiona, że po ciężkim dniu w jednej chwili

dobry wieczór. Zwykle w środowe, późne wieczory spotykamy się w audycji gitarą i piórem. Zatem pora odpowiednia, choć moment szczególny. Ucichł codzienny gwar na ulicach, a światła choinek dają nadzieję na lepsze. Jak już Państwo wiedzą, gospodyni dzisiejszego wieczoru zwróciła się z prośbą do kilku osób związanych z trójką o przygotowanie wigilijnego prezentu. Ponieważ również i ja znalazłem się w tej grupie, co oczywiście uważam za wyróżnienie, długo myślałem, jak sprostać wyzwaniu. Pomyślałem, że najbezpieczniej jednak będzie pozostać w kręgu piosenki poetyckiej. Dlatego zacząłem od nagrania ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z niedawnego koncertu jubileuszowego Tomka Wachnowskiego. W tym koncercie wśród znakomitych gości pojawiła się na scenie Grażyna Augustik. Kiedy się pojawiła, zaczarowała całą widownię. A mówię o tym dlatego, że ten fragment koncertu nie zmieścił się na antenie. Wzruszająco zaśpiewała piosenkę Tomka I tak ma być. Ale to nie był koniec, o czym, mam nadzieję, niebawem sami się Państwo przekonają. Wracając do prezentu. Długo myślałem, aż tu nagle z pomocą przyszła mi właśnie Baszka, opowiadając o swoim prezencie. Sun Valley Serenade, serenada z Doliny Słońca. Oglądając film z Baszki dzieciństwa, znalazłem podobny trop u Anny Treter, którą świetnie znają Państwo z grupy Pod Budą. Z podziękowaniami za wierność trójce i z najlepszymi życzeniami Janusz de Blessem i Anna Treter. At last. A teraz będzie bardzo stara piosenka z ubiegłego wieku, w dodatku z 1941 roku. Z filmu Serenada w Dolinie Słońca. Muzykę napisał Harry Warren. Ja tę piosenkę znam z bardzo wielu różnych wykonań, między innymi Johnny Mitchell, Cyndi Lauper, po prostu im pozazdrościłam i dopisałam taki tekst. To ja kobietę z twoich wspomnień owijam szarą mgłą, to ja Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Ja się nazywam Marcin Kiedryński i jak każdy z nas mam jakieś świąteczne wspomnienia czy też skojarzenia muzyczne. Jak byłem małym chłopcem, to każde nasze święta wyglądały w rodzinie w ten sposób, że zbierali się oprócz rodziny także przyjaciele, a wśród nich nasz ukochany pianista i kompozytor Jerzy Derfel. I pan Jerzy miał akurat to niefortunne zadanie, że musiał usiąść przy nieskończenie rozstrojonym pianinie w naszym salonie i grać kolędy. No to wszystkim nie przeszkadzało, oni z radością przyłączali się do tego wspólnego śpiewania, czego oczywiście nienawidziłem, ponieważ byłem i zostało mi to do dzisiaj niesłychanie nieśmiałym chłopcem, więc pomysł, żeby tak wspólnie śpiewać, był nie do przyjęcia i do dzisiaj, jak mój jeden z najbliższych przyjaciół zaprasza mnie tradycyjnie już co roku na wspólne kolędowanie, to uważam to za rzecz na tyle absurdalną, że natychmiast wymyślam sobie najbardziej wyrafinowane i zakaźne choroby i staram się jakoś wytłumaczyć. No ale z tego dzieciństwa pamiętam, że moją ulubioną kolędą była taka stara, stara polska pieśń świąteczna, którą nawet Fryderyk Chopin śpiewał przy choince, jak mniemam, a w każdym razie włączył ją do jednego ze swoich dzieł, do fantazji na tematy polskie. I wiele lat później, kiedy z moją żoną Anią mieliśmy ten honor i zaszczyt i frajdę pracować z Patem Metheny, sięgnęliśmy po ten utwór, który jest w oryginale tak bardzo prosty, w tym też leży jego piękno, ale na potrzeby tej płyty Pat Metheny zreharmonizował tę starą polską kolędę. Było to zresztą dosyć niezwykłe, bo on kolęd i pieśni zimowych przenigdy nie grywa, ale zrobił ten wyjątek i do dzisiaj wspomina, że to tak naprawdę jest chyba jego ukochany moment muzyczny z tej płyty. A zatem ten drobiazg w wykonaniu Ani i Pata i od nich i ode mnie dobrych świąt tymczasem. Thank you. Bardzo dziękuję, wzruszyłam się. Janusz, jaki czujny, usłyszał opowieść o serenadzie w Dolinie Słońca. No, przynajmniej państwo wiedzą, jakie jest moje najwcześniejsze wspomnienie z Wigilią. To nie tylko chodzi o film, o Glenna Millera, chodzi nade wszystko. Chodzi nade wszystko o Sonię Heni. To jest... To była, oczywiście była niestety, norweska, fenomenalna łyżwiarka. Nie wiem, chyba 10 medali na Mistrzostwach Świata, 3 na Olimpiadach, tylko jeden, jedyny srebrny. Cudowna Sonia Heni. Tak, to komentarz do tego, co powiedział Janusz, a Marcin, no Marcin i Ania, no kochani, bez nich nie wyobrażam sobie absolutnie świąt. Pozdrawiam ich serdecznie. Jeszcze pan Krzysztof pyta o nazwisko poety, z którym 50 minut rozmawiałam. Matko, nie przedstawiłam go. Adam Zagajewski. Powracamy na Kaszuby, do Glincza, do domu pani Henryki Krzywonos. Towarzyszą mi od początku wyprawy oczywiście kolędnicy Jaśko i Olo. Opiszę mój dom. Mój dom to jest takie schronienie, gdzie to było moje marzenie, żeby w tym domu mieszkać, żebyśmy mogli tu być dziećmi. Przecież państwo dokładnie wiecie, że był okres, kiedy nie byłabym mamą, nie byłabym może spełniona w ten sposób. Dzisiaj jestem mamą, jest 12 dzieci nadal, bo przecież matką się nie zostaje na chwilę, a później się nie oddaje. To nie piłeczki ping-pongowe, jak mówi mój mąż, tylko jak się dzieci bierze, to one muszą mieć przynależność. Dzisiaj ten stół jest duży, przygotowany, ale taki duży stół zawsze stał w naszym domu. Dzisiaj jest przygotowany, bo moi znajomi przyjeżdżają z Polski i zagranicy, więc tu się umówiliśmy. Więc zawsze taki stół był u nas w domu, my żeśmy przy nim siadali, rozmawialiśmy, staraliśmy się być dla siebie bardzo poważnymi ludźmi, czyli rodzicami, dziećmi, ale też kolegami. To jest bardzo ważne. Wtedy, kiedy mamy do siebie zaufanie, a ja moje dziewczyny wypuszczając na dyskotekę bez pozwolenia męża mówiłam, to jest forma zaufania. Pamiętaj, że ja o drugiej na ciebie czekam. I jeśli nawet pijesz herbatę, kawę czy cokolwiek, to szklankę trzymasz przy sobie, bo mój mąż miał pretensje, że jej nerki wytną, jeśli ona głupotę zrobi. Więc ta droga zaufania pozwoliła mi na to, że ja dzisiaj mogę usiąść z moimi dziećmi, pogadać jak z kolegami nadal. Przy tym stole, może nie przy tym, bo jeszcze musimy coś dostawić. Dwoje naszych dzieci nie będzie przy tym stole. Jedna mieszka w Londynie, druga w Niemczech. Nie przyjadą w tym roku. A tak będziemy wszyscy, ile nas jest. I myślę, że to są najpiękniejsze chwile, kiedy możemy razem spędzić. Cóż mam jeszcze powiedzieć? Mieszkam w pięknym miejscu, bo muszę tu powiedzieć o Kaszubach. Kaszubi to jest enklawa, która przyjmuje kogoś do swego grona albo też nie. No ja się tu znalazłam poprzez to, że oni mnie zaakceptowali, a ja ich. Mam cudownych sąsiadów, co jest nieocenione, jeśli chodzi o to, że ja tutaj jestem bardzo rzadko. Naprawdę ci sąsiedzi potrafią przypilnować za mnie. Mam sąsiada, który wychodzi i pyta, proszę pana, po co pan tam idzie, chociaż ja jestem w domu, więc to są naprawdę fantastyczne rzeczy. No i co? I przy okazji może złożę im życzenia wszystkim, bo to kartki nie będę wysyłać za płot. Więc przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności w przyszłym roku. Państwu też. No i tyle. Nie, to nie będzie taki tyle. Ale oczywiście bardzo dziękujemy w trakcie już Wigilii, bo większość spośród państwa jest już po wieczerzy, no między 20 a 24, przed północą. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaspokoił swojej ciekawości, trochę takiej, jaką mam od dziecka, a trochę takiej swojej profesjonalnej, ponieważ przez większość życia zawodowego pracowałem w branży i pracuję gastronomicznej, czyli restauracje i tak dalej. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Tak, z wykształcenia jestem pedagogiem i znawcą Kaszub. Natomiast przy takiej mieszance w jakimś sensie kulturowej, bo pani Henryka jest jakby elementem nabytym na Kaszubach. W takiej sytuacji zawsze szalenie mnie interesuje to, co państwo jecie na Wigilię, jakie są potrawy, bo to jest tak czasami cudowne zróżnicowanie tych propozycji, że to się często miesza, to co się wyniosło z domu, a potem pewne jakieś rzeczy dochodzą. Pani Henryko, niech nam pani opowie, jakie pani potrawy przygotowuje na Wigilię. Myślę, że takie same jak każdy na Kaszubach, ponieważ mieszkałam w Gdańsku, a teraz dowiedziałam się niedawno, że Gdańsk jest stolicą Kaszub, z czym się absolutnie nie zgadzam, bo dla mnie całe życie kartuzy były stolicą Kaszub. To jestem w opozycji. Nadal w opozycji, tak? Tak. Nie. To jest odwieczny spór. Kartuzy czy Kościerzyna? Tak jest. Ja osobiście jestem za Kościerzyną i tu się pięknie różnimy. Zapytajmy Olo, gdzie ma stolicę? Od dziecka jestem związany z Kościerzyną, więc to jest faktycznie najbliższe mi miasto, ale chciałbym powiedzieć o pewnej fascynacji jeszcze trzecim miastem kaszubskim, najbardziej na obrzeżach Kaszub położonym. Myślę o Bytowie, które jest miastem wyjątkowym i skupiającym niesamowitą społeczność ludzką, jakąś taką samodzielnie, pięknie po prostu funkcjonującą, niezależnie od metropolii trójmiejskiej. Także nie wiem, czy to miasto ma pretendować do miana stolicy, ale na pewno do jednego z najważniejszych ośrodków Kaszub, tak mi się wydaje. Dzięki, Olo. Już wracamy do stołu pani Henryki. Chciałam powiedzieć, panowie, dlaczego jestem w opozycji. Dlatego, że ja, jako zupełnie młoda dziewczyna, jeździłam do stolicy Kaszub na rynek. Do Kartuz. Wtedy mówiono tylko i wyłącznie o kartuzach. Dlatego to we mnie tak utkwiło. To po pierwsze. Po drugie, muszę tutaj wspomnieć mojego kolegę, który opowiedział mi, zaraz powiem, kto, kolega mój nie żyje. Mówię o Danielu Czapieskim. W tym roku, w grudniu, była rocznica jego śmierci i kiedy dowiedziałam się, że postawili tabliczki, że Gdańsk jest stolicą Kaszub, więc oburzyłam się bardzo. Przy pierwszej okazji z Danielem przyszedł tutaj do mnie, siedział przy stole i zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, wiesz, widziałam tabliczki. On mówi, nie denerwuj się. Ja ci zaraz powiem i będziesz zdziwiona. Tak, pierwszą stolicą Kaszub był Gdańsk. Poświadczył to, że historycznie Gdańsk jest stolicą Kaszub. A Daniel zawsze miał rację, bo naprawdę był dobrym historykiem, mimo że nie z wykształcenia, miał opanowane to wszystko. Rzadki motyw rozmów o wigilijnych obyczajach, potrawy wigilijne. Tak jak mówię, mieszkając w Gdańsku, cały czas jakby powielałam to, co się dzieje na Kaszubach. Niemniej moja babka gotowała jeszcze, nie wiem czy państwo też to uważacie, kapustę z grochem. Tak. Więc to Olo było... tylko kiwa, ale czuję, że coś ma za uszami. Więc no oczywiście czerwony barszcz, pierogi, tak jak u każdego, sałatka jarzynowa, ryba w galarecie, jak myślę, że u każdego, czy śledzik, czy dorsz po grecku, albo w pomidorach, jak to woli, bo mówią, że dorsz wcale nie jest grecką potrawą. My typowo obchodzimy Wigilię, zawsze jest 12 potraw na stole. I zawsze postna, mało tego, ja w dniu Wigilii zawsze poszczę, czyli suszę inaczej, od rana do wieczora nie jem nic, dopiero przy kolacji jem pierwszy posiłek. To jest takie, ja nie wiem, poświęceniem tego nie nazwę, ale nauczenie, bo mnie tego nauczono od dziecka, że się nie je w Wigilię, dopiero wsiada do wieczerzy. A suszenie to nawet nie dość, że się nie je, to jeszcze się nie pije. Mówimy o napojach po prostu, typu herbata, kawa, nic. Woda, nawet woda. Suszenie to jest po prostu absolutnie ścisła dieta. To się da zrobić, naprawdę. Państwo się zdziwią, ale Olo ma zupełnie inny obyczaj wigilijny, gdyż Olo praktyki wschodnie, jak to się mówi, uprawia, tak? W każdym razie, z tego co wiem, jest weganinem. Tak się stało właściwie, pomijając oczywiście względy ideologiczne, ale organizm jak gdyby zadecydował o tym, że muszę po prostu w moim życiu bardzo uważać na to, co jem, jak dostosowuję dietę do po prostu sygnałów, które ciało mi daje. Także wyszło na to, że faktycznie nie jem w ogóle mięsa, myślę też o rybach, co w ogóle nie przeszkadza mi w tym, żeby naprawdę każdą możliwą chwilę jak gdyby przeznaczyć do czegoś, co mnie najbardziej relaksuje i sprawia mi największą przyjemność i jest dla mnie formą kolejnego sposobu pewnej twórczości, pewnej improwizacji, jest jak gdyby też głównym elementem mojej pracy. Mianowicie ja po prostu uwielbiam gotować, dodawać przyprawy, układać kompozycje kolorystyczne, dekorować potrawy. Właściwie to, no to jest dla mnie taki proces, powiedziałbym, bardzo, bardzo twórczy, kreatywny, któremu się w pełni emocjonalnie oddaję. Także potrawy wigilijne, jak najbardziej wigilijne, ponieważ to jest ten dzień. W tym dniu nie było ryby, nie było potraw mącznych, ponieważ muszę z powodów zdrowotnych unikać mąki. Natomiast barszcz na zakwasie, który przygotowuje co roku moja mama, na chyba 2-3 tygodnie wcześniej, na kromce czarnego chleba. To jest doskonały, wspaniały zakwas do czerwonego barszczu. Wydaje mi się, że bez tego komponentu ta zupa nie ma prawa tak zabrzmieć. Użyję takiego słowa trochę muzycznego, ale to jest taki pakiet, bukiet aromatów, zapachów, no nieosiągalny w inny sposób, jak przez właśnie dodanie prawdziwego zakwasu na czarnym chlebie. Nie wyobrażam sobie barszczu czerwonego bez zakwasu. Tak uczyły nas nasze babki. Dzisiaj jest łatwiej. To ja tylko może powiem, bo mnie się wydaje, że jednak zapach wigilijny to jest zapach, znaczy wieczerzy wigilijnej, czy przed, w momencie, kiedy to się przygotowuje, to pachnie szczególnie. To jest zapach, to jest mało odkrywcze, ale zapach przypraw korzennych, czyli tego, czego przez cały rok nie używało się w moim dzieciństwie w domu, bo tego nie było. Trzeba było jechać do Gdyni, żeby od marynarza kupić. Zapach przypraw korzennych, pomarańczy, w ogóle o istnieniu mandarynek wtedy nikt nie słyszał, ja na pewno nie. Nie wiem, czy to pachnie, ale chyba tak, wędzonego kompotu, czyli kompotu ze śliwek, śliwek wyłącznie i niesuszonych, wędzonych. Wędzonych, tak, tak. Śliwki wędzone i tutaj od razu w tej mojej takiej alternatywnej wersji bardzo dużo używam wędzonej, suszonej, słodkiej papryki. Doskonały komponent do bardzo wielu potraw. Jeśli chodzi o aromaty korzenne, cynamon do słonych potraw, cynamon do pomidorów, do sałat, do właściwie w większości słonych potraw. Doskonała rzecz. Goździki nabijane w pomarańcz, które nasączają się sokiem pomarańczy i ten sok powoduje to, że goździki wydzielają aromat. Także różne sposoby bycia jak gdyby w tej atmosferze tych zapachów, tych aromatów. Aż zapachniało pani Henryka? I cytrynę i pomarańcz i zdarza się nie zawsze kiwi, bo kiwi musi być bardzo twarde, żeby dało się wbić, tak. Ale stosuję to. Natomiast jeśli chodzi o pomarańcze, cytryny, mandarynki, to chciałam powiedzieć, że ja naprawdę wystałam za tym nogi. Bo wiecie, na pewno znacie ten kawał, kiedy kobieta stoi z naszych czasów długo w komercyjnym sklepie i następna ją spotyka i mówi, no i co sąsiadko, coś dostaliście? Ona mówi, tak, żylaki. Więc wtedy to tak wyglądało, ale można było kupić, przypuśćmy, kilo pomarańczy czy kilo bananów. I dlatego my żeśmy wtedy tak bardzo czekali na te święta, czekaliśmy na to, czego nie mieliśmy. Natomiast dzisiaj wychodzimy do sklepu, jest wszystko. I kolędy śpiewa się na 3 tygodnie przed. W sklepie to po to, żeby zrobić nastrój, żeby ludzie więcej kupili. Natomiast pamiętam, że w Wigilię czekaliśmy rano, żeby te kolędy w końcu puścili i żeby można było pośpiewać. Także no, żyjemy w innych czasach po prostu, żyjemy w innych czasach, przy czym mnie te kolędy nie przeszkadzają, powiem szczerze. Ja kocham kolędy, więc jeśli chodzi w ogóle o śpiewanie, nie mam zbytnio głosu, ale lubię śpiewać i śpiewam kolędy, śpiewam przy znajomych, nie wstydzę się tego. Nigdy nie wstydziłam się siebie i tego, co umiem, czy nie umiem. Jak nie umiem, to mówię, że nie umiem, bo po prostu to jest no, naturalne. W tym roku nagraliśmy płytę z mężem, z kolędami dla naszych dzieci, tak, że każde dostanie w płycie, że gdyby nas kiedyś zabrakło, to będą mieli pamiątki. Bardzo dziękuję pani Henryko, że zechciała nas pani gościć u siebie, oczywiście przed świętami, stąd od czasu do czasu ten czas przyszły. Bardzo to było miło i myślę, że stąd takie moje pragnienie powracania gdzieś tutaj na Kaszuby, żeby być jak najbliżej no, tego korzenia, czyli tego miejsca, gdzie tę tradycję jeszcze się kultywuje. Ale to nic straconego. Wie pani, co ja z tym domem chcę go sprzedać, więc ma pani szansę. Cudownie. Proszę. A tu zimową porą sarenki przychodzą do tego domu, więc naprawdę jest pięknie. Ja myślę tylko, że nam brakuje w tej chwili tylko i wyłącznie śniegu na święta, bo bez śniegu nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia. Nie będzie. Nie będzie. Kiedy nagrywamy, świeci słońce. Plus. Pędzimy dalej. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że groch z kapustą to jest potrawa świąteczna wielkopolska. Tak, z poznańskiego. Tak. Olo, jaki utwór sobie życzysz, by wybrzmiał wieczór wigilijny w 3 dni po twoich urodzinach? Z twoich utworów. A co? Myślę, że utwór pod tytułem Austin Platinum, to jest utwór z płyty Metalla Preciosa. To jest taka jak gdyby dwuwarstwowa kompozycja, która z jednej strony chyba daje nam szansę na chwilę jak gdyby uspokojenia się i zastanowienia. Jest bardzo taka, użyję tutaj wschodniego słowa, mantryczna, bardzo taka transowa, a z drugiej strony gdzieś tam w tej swojej drugiej warstwie zawiera element grany przez kwartet dęty, przez dwie trąbki, waltornie i puzon, coś w rodzaju takiej hejnałowości, takiej porównywalnej dla mnie w skojarzeniu do właśnie tej nowiny, że coś się wydarza, coś przyszło, ktoś się urodził, nawiązując do tradycji tych świąt.